och varmt välkomna till podden Glädjerik. Podden som är till för dig som är nyfiken på glädje. Och det är med mig, Katrin Tibbling, som vi ska surra, ge pepp och energi en liten stund framöver. Välkommen som sagt till Glädjerik. Idag ska avsnittet handla om drivkraft. Ni vet, den här kraften som driver oss framåt. Och jag tror säkert att ni, precis som jag, har vänner och bekanta omkring er som tycks ha det här drivet. Som tycks ha energi i överflöd och som bara ångar på framåt med en härlig positivism. Är det så att de har tränat sig på att följa sin drivkraft? Eller är det någonting som de har fötts med? Eller vad handlar egentligen drivkraft om? Det ska vi surra om idag. Jag har många vänner och bekanta omkring mig som har ett driv, men det finns en specifik vän som sticker ut lite extra. Jag kan minnas att jag blev både inspirerad och lite uppretad av hennes beteende. Ni vet, när energin nästan går till överdrift och man inte hänger med riktigt själv, då kan man lätt bli lite avundsjuk och irriterad. Men för det mesta blev jag bara inspirerad. Hon hade ett härligt beteende, min kompis. Hon hade alltid 100 järn i elden, startade upp projekt hit och dit och satte sig i både utmanande och roliga situationer. Och hon ändrade inriktning på sin verksamhet ibland oftare än jag bytte strumpor. Många av hennes projekt, ja alla om jag ska vara riktigt ärlig, blev framgångsrika och väldigt lönsamma affärsidéer. Hon startade upp kaféer och affärer. Och hela tiden var det renoveringar och delprojekt igång samtidigt. Hur fasen orkade hon? Vad var det som drev henne? Jag älskade att få hjälpa till när jag hade möjlighet. Och det handlar inte om att jag behövde extra pengar, utan det handlar mer om att jag älskade att få vara i de här miljöerna som hon skapade. Hon trodde alltid stenhårt på sina idéer och hon hade målat upp allt på ritningar och skapat miljöer som var lite olikt mycket annat. Och hon hade en enorm drivkraft. Den här drivkraften drog med sig så mycket mer än en lönsam verksamhet. Den drev med passion och glädje. Och hennes glädje inför arbetsuppgifterna gjorde att vi var många som trivdes att vara i hennes närhet. Kunderna kom, vännerna kom och samarbetspartnerna stod i kö för att få vara en del av hennes verksamhet. Och när allt flöt på som allra bäst, när verksamheten riktigt blommade, då förvånade hon oss alla med att helt och hållet bryta inriktning. Kvar stod vi som knappt hade hängt med i svängarna. Men vi drog snabbt in i en ny planeringsfas där allt beskrevs med samma glöd, driv och positivism. Även nästa verksamhet hade samma driv och energi omkring sig. Och visst kunde jag känna lite frustration över att hon inte kunde stanna kvar och ta det lugnt och drivas bara med i ett vinnande koncept. Det handlade inte om att hon inte var nöjd över det hon redan hade skapat. Hon hade ett driv att skapa någonting mer. Nu i efterhand så känner jag beundrande och avund. Tänk om alla vi vågade följa våra drivkraft lite mer. Eller rättare sagt, tänk om alla kunde tillåta sin drivkraft att få driva oss mot helt nya äventyr. Då är det ju bara succé. För inte fasen kan man väl misslyckas om man följer sitt alldeles egna driv. För mig handlar drivkraft om nyfikenhet och en vilja att uppleva mer i livet. Alla har ju en drivkraft, men just kraften i drivet kan ju se lite annorlunda ut för oss. Mycket beroende på möjligheter, men också finns det lite hinder som krav och rädsla. Rädsla kan ju bottna mycket i att man inte blir bekräftad, att man inte duger eller att man inte ska lyckas. Och många människor går omkring med enormt höga krav vilande tungt på axlarna. Kanske är det rent av enklare att följa sin drivkraft om man samtidigt sänker sina krav. Jag brukar uppleva att det finns högre drivkraft när vi kommer tillbaka till vår arbetsplats efter en lång sommarsemester. Kanske har vi haft stunder i hängmattan där vi har fått en liten stund över att fundera och reflektera. Helt plötsligt så har vår drivkraft fått näring och startat igång massa positiva processer inom oss. Det är liksom inte ovanligt att det rör sig ordentligt på arbetsmarknaden just efter en lång ledighet. För många tar nya steg i sina liv. Jag kommer så väl ihåg 2006, då det faktiskt fanns friår här i Sverige. Man hade alltså en möjlighet i arbetslivet att man skulle få testa på någonting helt annat än det som man i dagsläget sysslade med. Och när den ekonomiska aspekten var raderad så var det många som tog chansen att just förverkliga sin dröm, att följa sitt driv. Och det var så mycket energi och drivkraft i omlopp när det här infördes. Alltså den här perioden måste ha haft den allra största och högsta effektiviteten någonsin på många plan. Det var många som fick ägna sig åt det som de ville allra mest. Och många som hade stått utanför arbetsmarknaden fick också en chans att steppa in. Det var ett helt fantastiskt tillfälle. Inspiration skapas ju när vi trivs med det som vi gör. Alltså trivs man med livet och familjen och jobbet så blomstrar inspirationen till. Och under mina år som jag har arbetat så har jag fått chansen att få jobba med det som jag har varit mest intresserad av. Nämligen idrott och människor. Och jag klev in som idrottskonsulent direkt efter att jag hade avslutat min utbildning uppe på Bosön i Stockholm. Och har sedan dess då utvecklats ganska mycket inom mitt konsulentyrke. Och jag hade tur att få jobba i en organisation och bland kamrater som hade stor tillit och förtroende för individen. På den här arbetsplatsen så var idéer välkomna och våran kreativitet flöda. Man växte mycket som person och tillsammans med arbetslaget så kände man sig proffsig och framgångsrik. Ibland fick man känslan av att ens idéer var de bästa i hela världen. Och jobbet blev en plattform för otroliga utvecklingsprojekt. Miljön gjorde att vi trivdes på vårt jobb och det ökade på drivkraften lite till. Alltså vi kände att vi hade redskapen som vi behövde för att kunna påverka och det gjorde att vi växte som individer och det bidrog även till mer drivkraft. Vi hade kul tillsammans och just det här att vi hade roligt ihop tror jag var en riktigt bra näring till drivkraften. Men så började det blåsa hårda vindar i arbetslaget, stressen kom smygande och vi tappade kontrollen över vår arbetssituation. Den goda arbetssagan tog liksom slut. Drivkraften försvann. Och jag tror att i många fall så blir drivkraften sårbar om man känner hög stress och också en känsla av att inte kunna påverka sin situation. Glädjen försvann, effektiviteten och drivkraften minskade, resultatet blev sämre, stressen ökade. Det är ju inte ovanligt att man på sitt jobb kan hamna i situationer som trycker oss lite utanför vår önskvärda situation. Och då krävs det också kunskap om att drivkraftens effekt är stark om man lyckas vända på den här spiralen. När tempot rullar på som allra högst så är det en konst att kunna sakta ner och lägga fokus på rätt saker. Det gäller att bygga upp en övertygelse om att arbetsplatsen, arbetslaget, individen är bra och att man har en tilltro på de som finns på jobbet och deras prestation. Att man återigen kan bygga upp en stabil relation med en rak kommunikation och i allt det här tillåta en stor portion humor och skratt. Man behöver rannsaka sig själv och sin egen drivkraft. Går drivkraften hand i hand med det som jag har valt som jobb och mina intressen? Eller kan jag på något sätt påverka det? Fyller jag mig själv med tron på det jag gör och ser mig själv lyckas? För hur många yttre faktorer det än finns som kan påverka min drivkraft så är energin till drivkraften starkast om vi upptäcker den inom oss själva. Det är här det skapas den här härliga passionen, energin och framåtandan. Så kanske vi borde fråga oss själva om jag har det yrkesvalet som jag faktiskt har intresse och passion för. För om man hamnar helt rätt, där man verkligen känner att man är till sin fulla potential, har hög trivsel och har följt sitt intresse, då kommer man inte ens fundera på drivkraften. Den kommer vara en sån självklar del. Vi kanske ska påminna varandra lite grann om var man hittar sin drivkraft. Kanske ska vi ställa lite frågor. Vad tycker du är kul? Vad är det som driver dig framåt? Var har du dina största intressen? Då kan man märka ganska tydligt om det faller inom samma kategori som vårt eventuella yrkesval. Det är ändå så att vi tillbringar vår mest vakna tid på jobbet. Och det är 8 timmar om dagen som vi är där. Visst vore det lite härligt om vi kunde få arbeta med drivkraft som bränsle. 8 timmar varje dag. Så hur står det till i ditt liv? Hur skulle ditt drömår se ut om du helt plötsligt fick chans att utan att påverka din ekonomi testa på något helt annat? Vilka intressen och önskningar har du i ditt liv som driver dig framåt? Vad är det du längtar till? Var får du din energi ifrån? Kan du minnas någon situation där du blomstrar upp och blir som allra gladast? Hur tar du kontrollen över ditt liv och hur väljer du in ditt intresse? Och vad är det som har styrt din karriär fram till det som du är idag? Visst är det lite härliga funderingar? Så frågan nu om det här med drivkraft är en medfödd förmåga eller om det är någonting som vissa personer har tränat sig i, den kvarstår ju lite grann. Det gjordes en studie i juli 2019 på Harvard University på Business School där det var Ashley Williams som drev den här studien. Han ville ha reda på om studenterna valde yrke efter att få en ekonomisk stabilitet eller om de valde det yrket där de hade sin egentliga drivkraft och där det fanns passion för det som de gör. De som kände mest glädje och energi och passion i vardagen var de som hade gjort sitt karriärbeslut på vad de kände att de ville göra, snarare än vad som var ekonomiskt bäst för dem. Om de var lyckligare totalt eller ej, det förtäljer inte riktigt historien, men vad man kom fram till dessutom var att effektiviteten, det vill säga hjärnaktiviteten, var större i de som arbetade med det som de hade passion för. Och de hade också färre sjukskrivningsdagar och de stannade också kvar längre inom sitt yrke. Nu gjordes studien bara under 5 år, så kanske är det så att man stannar kvar i yrket även om man inte har drivkraft under 5 år. Men hur som haver tycker jag att det är lite intressant att drivkraft kan påverka vår effektivitet och att vi faktiskt håller oss friskare om vi arbetar med vår drivkraft istället för emot. Och det är lite spännande. Är det nu så att det är drivet som ger oss kraften att jobba med det som vi vill göra? Eller är det kraften som pushar på drivet att gå åt det hållet som vi önskar passionerat? Vill ni veta mer om det här ämnet drivkraft som vi faktiskt har nosat lite grann på i podden idag? Då tycker jag ni ska söka upp en författare och universitetslärare som heter Tal Ben-Shahar. Han undervisade på Harvard University inom positiv psykologi och han har bland annat skrivit de internationella bestsellarna Happier och Being Happy. Och det är 2 böcker som i dagsläget har översatts till 25 språk. Nu hoppas jag att ni har en drivkraft att lyssna vidare på podden Glädjerik med mig, Katrin Tibbling. Tanken är att podden ska presenteras var 14:e dag. Så om ni bara väljer att prenumerera så kommer det dyka upp under iTunes när nästa avsnitt är igång igen. Välkommen tillbaka till Glädjerik. Ha en fin dag. Hej!